busquen la bona música i cerquem els bons ritmes. A la factoria dels 80 no ens aturem ni un moment. Volem estar al teu costat i això és el que proposem en les properes dues hores. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Això és 80's Factory, la factoria dels 80. Country girl in two very different worlds get together for the cause. You scratch my back, I'll scratch yours. Everybody here is on the make because some folks give and some folks take. Now we're looking for the perfect match. It's in the song, it's in the scratch. I believe it's in the stars. You and I should go so far. Once you've had a taste of love, then you know you can't exist without it. Love is like a drug that you just can't do without. Makes you so excited, makes you wanna shout. Once you've had a sample, you never want to stop. Follow my example, I'll take you to the top. A taste of love, oh, oh, a taste of love. A taste of love, you need a taste of love. A bit to take a risk. Love is always hit or miss. You never know until you try. Let's see what happens, you and I. You know everybody here's on the make because some folks give and some folks take. We're looking for the perfect match. It's in the song, it's in the scratch. Now it's just the two of us. We're so young and curious. I don't care what people say. Let's discover what we can discover. Love is like a drug that you just can't do without. Makes you so excited, makes you wanna shout. Once you've had a sample, you never want to stop. Follow my example, I'll take you to the top. A taste of love, oh, oh, a taste of love. A taste of love, you need a taste of love. A taste of love, oh, oh, a taste of love. A taste of love, oh, oh, a taste of love. Share that beat of love. I'm gonna ride. Doncs aquests són els ritmes que ens van acostant en el programa d'avui, les músiques, les cançons, els ritmes impossibles de peces com les que ens han acompanyat. Hem començat amb Dean Harrow i el seu Taste of Love. Hem seguit amb la música de Michael Jackson, Rock With You. Moltes més cançons amb el programa d'avui que ens han acompanyat, com la de Soraya, You're My Heart, You're My Soul, la versió del tema de Mother Talking. I també la música dels Jacksons. Enjoy yourself. Rimes fantàstics que sempre estan al teu costat. Per què no? Veritat? La factoria dels 80 t'acosta bona música, t'escolta bons ritmes. Com aquests. Enjoy yourself. Me. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Ma è solo ancora tanto. gelato alla banana, un gelato all'ananas. Un gelato non inquina perché non contiene gas. Non si scioglie sotto il sole se mi stai vicino tu. È il gelato dell'amore, l'ho detto anche in TV. Pubblici, pubblicità, te lo credo anche papà. Pubblici, pubblicità, l'ombrellone ce l'ha già. Pubblici, pubblicità, quale sono a volontà. Pubblici, pubblicità, ma che bello stare qua. Un gelato in discoteca, un gelato in riva al mare. Ce n'è per tutti i gusti, scegli quello che vuoi tu. È il gelato dell'amore, dai facciamo un rucucù. Pubblici, pubblicità, e l'estate tutta qua. Pubblici, pubblicità, ma che bello stare qua. Pubblici, pubblicità, e lo prego anche papà. Pubblici, pubblicità, ma le sola volta. Seguim amb cançons a través de la factoria dels 80 i aquest ritme de Cool and the Gang i el seu Celebration, que ens arribava en primer lloc, i després també Enrique Poveri, aquest publicità, es deia Otis Redding, amb una cançó que ens diu quatre vegades seguides fa, sad song, la cançó trista, i també amb una altra de les peces que ens conduiran gent fantàstica dins el món de la música, qui no recorda cançons com per exemple la de Greg King amb el The Breakup Song. Són les dues properes peces a la factoria dels 80. Story of the set. L'àlbum August d'Eric Clapton va tenir cançons magnífiques. Una d'elles és aquest Behind the Mask. So Has gaudit de la música, com us presentàvem, a través de la factoria dels 80 de Eric Clapton. Era una de les cançons incloses dins el seu fantàstic, a mi me va encantar, àlbum anomenat August, publicat el 1986. Havíem triat per al dia d'avui el Behind the Mask. Després, Coach on Visitors i també els ritmes 100% ballables de Silver Potsley amb Chica Boom. Els propers protagonistes seran una família demanant diners. Ava, Money, Money, Money. I Savage amb If I'm Losing You. I have a plan. Primera part del nostre programa que anem finalitzant amb un protagonista especial també amb la música de Michael Jackson, perquè al principi hem escoltat el Rock With You, després hem escoltat a The Jacksons amb Enjoy Yourself, i ara per finalitzar, per anar finalitzant aquesta part, sentim el seu Beat It. Michael Jackson, enyorat per la seva música entre nosaltres. La Factoria dels 80 acaba aquest primer segment del nostre espai amb Village People, Fire Island.